söylenen kutuplar, insanın vücudunda bir ağrı olduğu zaman, vücudunda ağrıyan bir yer olduğu zaman söylenecek sözler. Peygamber Efendimiz bunların söylenmesi takdirince o hastalığın geçeceğini bildirecek. Şimdi okuyalım. Rabbine nezir sistema, bu Rabbina da okunur, Rabbena da okunur, dünyada olması takdiriyle. O zaman yani semada ve yerde olan Rabbimiz veyahut ey semalarda ve yerde olan Mevlamız, Rabbimiz demek olur. Tefettes müce, senin ismi şerifin her türlü noksanlıktan pâk, münezzeh, temiz ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Emrüke sistemâ-i vel âr, senin emrin gökte de yerde de caridir. Yani göktekiler de, yerdekiler de, cümle mahlukat yani sana mutlidirler, senin emrine itaat ederler. İtaatinin dışında sadece ruhsat vermiş olduğu gafil insanlar var. Hepsi mutlid. Yağmur, bulut, rüzgar, ağaç, güneş, ay, cemadat, hepsi itaatkar. Bir asi var, bir asi var. İşte ruhsat vermiş insanların asileri. Neyse izaha geçmeden önce bir hadis-i şerifi tamamlayalım da mevzu belli olsun. Sema rahmeti kesti sema. Nasıl ki ya Rabbi senin rahmetin göktedir. Fecal rahmeti kesti ar. Yeryüzüne de rahmetini ihsan eyle. Semaları rahmetinle doldurduğun gibi yeryüzüne de rahmet eyle. وَاَوْكِرْ لَنَا سُنُوبَنَا وَحَتَايَانَا bizim günahlarımızı ve hatalarımızı mağfiret eyle. اِنَّكَ اَنْتَ رَبُّ الْتَيِّبِينَ veyahut bir rivayette رَبُّ الْتَبِيبِينَ sen şüphesiz ki ya Rabbimiz, ey Mevlamız, iyilerin, iyi kullarının, iyi kullarına mukabele eden Mevlatısın, Rabbısın veyahut tabiplerin de Rabbisidir. Eğer tabipler Rabb-ı Tabibin manasına geliyorsa, doktorların da sen yarattın. Tabiplerin tutma meşgul olanların da Rabb-ı sensin ya Rabbi. Teenzil rahmeten bir rahmetiyle. Rahmetinden bir rahmetle bize ihsan eyle. Bizim de üzerimize indir. Ve şifa et bir şifa ise, şifandan bir şifa bize de nasip eyle. Alâ hâzel vecâ. Şu çektiğiniz acı, şu duyduğumuz, hissettiğimiz acıya bir şifa ihsan eyle. Böyle derse bir insan, diyor Peygamber Efendimiz, فَيَّبْرَعُوا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah-u Teala Hazretlerinin izniyle, ruhsatıyla, lütfu keremiyle inşallah o hastalıktan salim olur, kurtulur. Şimdi bakın burada duanın edebi yine bize Fatiha'da öğretildiği gibi edebi ne kadar güzel kelimeler ince hikmetlerle sıralanmış. Evvela övüyor Mevlamızı, rahmetinin şumulünü yad ediyor. Sonra günahlardan tevbe ve istiğfar ediyor. Çünkü çektiklerimizin çoğu hep günahlarımızdan. Yani hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı. Onun için günahlardan mağfiret talep ediyor. Ondan sonra her türlü şifanın ilaçtan değil, doktordan değil, onların da Rabbi olan Mevla'dan geldiğini, idrakini ifade eden cümleler kullanıyor. Ondan sonra Mevlamızın rahmetinden bir rahmet, şifasından bir şifa talep ederek o ağrının, sızının kaldırılması, giderilmesi istiyor. Rabbine lezzetis sema. Bizim Rabbimiz ki, semada da yerdedir. Bir ayet-i kerime var. Ve hüven dediği fissemâ-i ilâhum ve fil arz-ı ilâh. Gökte de mabuttur, ilahtır, yerde de ilahtır. Onun bu bütün mülk onundur. Onun bu mülkünde onun ilahiyetinin cari olmadığı hiçbir yer yok ki, yer, gök, eski cümle onun mahlukudur. Her şey onun kurudur, onun yaratığıdır. Ve hepsinin Mevlası, Rabb'ı odur. Nasıl ile okursak Rabbenellezi diye okursak, Ya Rabbena manasını takdirde, ey yerlerin göklerin mabudu olan Mevlamız demek olur o zaman. Allah-u Teala Hazretlerinin ismi tekaddes müken, senin ismin mukaddes oldu. Mukaddes sözünü çok kullanırız da manasını bilmeyiz. Ne demek mukaddes? Yani kutsal. Kutsal ne demek? Kutsal demek, yani mukaddes sözü, her türlü eksiklikten, kirden, noksanlıktan pak, temiz demek. Yani hiçbir gölge, hiçbir leke, hiçbir eksiklik, hiçbir kusur yok. İsmi celili o kadar pak, o kadar her türlü noksanlıktan uzak ve münezzeh, o kadar âli, o kadar yüksek demek. Her ismi, ismi azamdan söz açıldı bir alimler meclisinde de, o ismi azamla ilgili tasavvuf kitaplarında bir fıkra anlatılır. Zümrün-ü Mısri, Kudüs-ü Sırrı Hazretleri ile ilgili. Ben onu anlattım da bir 86 yaşında alim zat var, o da dedi ki, söyleyen ağza göre Allah-u Teala Hazretlerinin isimlerinden her birisi ismi azamdır. Sanki azam olmayan ismi mi var dedi. Cümle esması azamdır elbette. Söyleyecek ağız lazım, gönül lazım. İsmin hakdir Ya Rabbi. Emrüke fis sema'i vel ard. Senin göktekiler, yerdekiler cümle hepsi emrine mutlidir. Hepsi sana muhtaç, hepsi senin fermanın karşısında el pençe divan durmuşlar. Şehzade-i Şirazi, o Gülistan isimli nefis kitabında diyor ki, ay, güneş, rüzgar, bulut, yağmur, hepsi felek, hepsi harun harun çalışıyorlar. Hepsi bir faaliyet içinde, hiç duran yok, tembellik eden yok, gaflet eden yok. Hepsi harun harun çalışıyorlar. Neden? Tâtûnânî becefâhî yüze gaflet cihûrî. Sen bir lokma elde et de onu gafletle ye diye. Yağmur yağdırır, güneş ısıtır, yer bitirir, rüzgar üfürür, yer savurur. Efendim, ondan sonra harman olur, buğdaylar olgunlaşır, harman olur. Sen onu yersin. Şimdi diyor, hepsi, bütün bu kainatta etrafta gördüğün bu varlıkların hepsi sana kul olmuşlar, adeta senin etrafında pervane kesilmişler. Sen bir lokma yiyesin diye Allah onların hepsini senin emrine vermiş. Hepsi harun harun için senin için çalışıp duruyor, hepsi. Şimdi şart-ı insaf, ne büvettir tu fermanleri, hiç insafası var mı ki? Hepsi senin için itaat ediyorlar, kemer bağlamışlar, el pençe divan durmuşlar da eşref-ül mahlukat olduğun için sen insanoğluna hizmet edip duruyorlar, senin Allah'a asi olman yakışık alır mı? Şart-ı insaf olur mu? İnsafın içine sığar mı? İnsaf denilen şeyin şartı arasında var mıdır bu? Allah-u Teala senin eşref-ül mahlukattır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ En güzel şekilde, en güzel şekilde yaratmış. Bak, atlara hükmediyorsun, develere hükmediyorsun, koyunların kuzuları kesiyorsun, balıkları suda avlayıp yiyorsun, ağaçların meyvelerini devşiriyorsun, buğdayı öğütüp, kainatta ne varsa hepsi senin emrine verilmiş. Koyunu niye kestin demeyecek kimse. Çünkü Allah senin emrine vermiş. Hepsini senin emrine vermiş de Allah-u Teala Hazretleri. Şu tezata dikkat edelim. Yani akıl takılmaz mı bu işe? Her şey senin için itaat edip duruyor. Sana hizmet edip duruyor da. Yakışır mı eşref-i mahlukat olan sana Allah-u Teala Hazretleri'ne itaat etmene? Yani insan utancından kıpkırmızı kesilir, terinden böyle yerin dibine geçer. Allah-u Teala Hazretleri'ne insan nasıl olur da günah işler? Bunca nimet minhü İhsanın ve fadlun bahse ilka'il cezil. Bol bol veriyor. Ondan sonra da yine ihsan ve fadlu kerem eriyor. Minke ihsan, minke isyanun ve nisyanun ve sehrun ba'dese. Senden de isyan, isyankarlık, asilik, maziyet ve unutmak, gaflete düşmek, hatırlamamak, vazifesini hatırına getirmemek, kulluğu unutmak ve hata üstüne hata etmek. Hiç bak arada münasebet var. Allah-u Teala Hazretleri bize uyanıklık nasip eylesin. Zarif, güzel, anlayışlı, hassas, hassas, güzel Müslümanlar eylesin. Kaba saba, böyle yontulmamış insanlar etmesin. Kema rahmetike fissemâi fecal rahmetike fecal. Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmeti her şeye şamil. Göklerden yağmurlar yağdırıyor, bizleri buluyor. Eğer öyle olmasa ne olurdu halimiz? Bir nimetimizi düşünsek, işte o göklere, yerlere şamil olan rahmetin yeryüzüne de lütfeyle ya Rabbi. Ondan sonra vâfir lenâ zunûbenâ ve hatâyâna. Bizim hatalarımızı, günahlarımızı, zemlerimizi mağfiret eyle. Mağfiret etmek demek, örtmek demek. Yani yapılmış bir günah var, kapatıverecek Allah-u Teala Hazretleri, göstermeyecek kimseye. İsimlerinden birisi de Settar. Adın senin Gaffar iken, ay dörtücü Settar iken, kime varam sen var iken, cümlüm ile geldim sana demiş. Kudüs-i Borlu, Kudüs-i Kudüs-i Efendi, Kudüs'e sırrı Hazretleri. Settar ismi var. Setrediyor. Kusurları başkalarına göstermiyor. Gaffar ismi var. Günahlarımızı affu mağfiret ediyor. Günahlarımızın affu mağfiretini önce istiyoruz. Neden? Bütün çektiklerimiz hep bizim hatalarımızdan, kusurlarımızdan, edepsizliklerimizden, günahlarımızdandır. Çünkü biz iyi kul olsak, burada bir nükte daha var ki, İslam insanın hem beden sıhhatini ihsan eder insana, hem dünya saadetini ihsan eder, hem ahiret saadetini ihsan eder. Yani insan iyi Müslüman oldu mu, vücudu sıhhatli olur. 110 yaşına girer, hala kale gibi yürür. Birisini anlattılar, yaşını şu anında unuttum ama 5 kilometreymiş evine cami, 1 saatlik yol, hiçbir sabah namazını kaçırmamış. Hiçbir sabah namazını evinde kılmamış, hepsini camide kılmış. 100 bilmem kaç yaşında dediler. Öyle bir insan, o kadar İslam'a bağlı insan şey yapar mı? Kale gibi durur. İnsanın sıhhati de güzel olur. Müslümanlık, bak iç temizliği diyor, beden temizliği diyor, yıkanmak diyor, tırnakları kesmek diyor, saçların, bıyıkların, efendim, uzayanlarını tıraş etmek diyor. Her bakımdan temizlik ve sıhhati gerektiren şey. Yemeği çok yeme, midenin bir kısmı boş kalsın, bir kısmını suyla doldur, bir kısmını serbest bırak. Az ye, acıkmadan yeme. Bütün böyle sıhhati gerektiren, sağlayan şeylerin hepsi var. Demek ki iyi bir Müslüman oldu mu insan, İslam aynı zamanda insanın beden sıhhatinde temine medar olacak ahkam-ı havir olduğu için bedenen de sıhhatli olur. Avrupa'ya gitmiş bizim Müslüman Türklerden birisi, ayağında bir ağrı varmış, bir hastalık varmış, kıpırdamıyormuş ayağı. Avusturya veya Almanya'ya gitmiş, doktor muayene etmiş, şaşırmış, şöyle başını sallamış. Demiş ki sen hangi dindensin? Ben demiş, Türkiye'den geldim, Müslümanım. E demiş, hayret doğru demiş, bu hastalık hiç Müslümanlarda olmaz. Sen demiş yoksa dini ibadetlerini yapmıyor musun? Namaz kılmıyor musun sen demiş. O da boynunu bükmüş. Kılmıyorum demiş doktor bey demiş. Ha, şimdi anlaşıldı demiş. Çünkü demiş bu hastalık namaz kılanlarda olmaz demiş. Yani bizi bükmüyormuş veya neyse bir hastalığı varmış. Adını unuttum ben. Bu hastalık demiş Müslümanlarda olmazdı ama sende oluşunun sebebini anladım. Demek ki sen namaz kılmıyorsun. Namaz kılmadığın için şimdi anlaşıldı demiş. Tedaviye ondan sonra gitmiş. Sonra ruh sağlığı da Müslümanlıktadır. Yani insan bedenen sağlam olduğu gibi ruhen de kale gibi sağlam olur. Müslümanı hiçbir şey rahatsız edemez, alt edemez, üzemez. Efendim Müslüman üzüldüğü zaman öteki zayıf dünya ehli, insanlar, iman, inançsızlar, imansızlar gibi tutup kendisini efendim, denize atmaz, kayadan aşağı atmaz, parçalamaz, ruhen de sağlam olur. Başına bir felaket gelirse Mevlam'ın takdiri der. Hastalık gelse sabreder. Daha başka şeyleri olsa efendim, kendi kendi ruhen sağlam olduğu için kendi kendisini korur, kurtarır, parçalır. Demek ki iyi Müslüman olunca insan onlar da olmayacak. Ondan sonra da ahireti selamette olacak. Hem dünya nizamını, dünya saadetini sağlayacak, hem de ahiret saadetini sağlayacak hükümlere sahip İslamiyet. İyi Müslüman olsak, hepsi birden elimize geçecek. Allah-u Teala dileseydi kullarını imtihan etmek için meşakkatli şeyler, onları felake götürücü şeyler de emredebilirdi. Çünkü la yüselü, amma yef'alü ve hum yüselü. Kimse Allah-u Teala Hazretleri'ne niye bunu böyle emrettin diyemezdi. Haşa ve kella, mümkün değil ama Allah-u Teala Hazretleri fazl-ı kereminden helal şeyler, hepsi iyi şeylerdir. Uhud ve lehud-u tayyibâ. İyi şeyleri bize helal kılmıştır ve bize kötü şeyleri, habis şeyleri haram kılmıştır. Neyi haram kıldıysa tıp onu asırlar geçiyor, bir zararını buluyor. Bugün Almanya'ya gitmiştim 3-5 sene önce. Birkaç gün önce dedi, bir program başlattılar Almanya radyosunda, hayretler içinde kaldım dedi. Neymiş o program dedim. Domuz eti aleyhinde dedim, çeşitli doktorlar çıktılar konuşuyorlar dedi. Bu domuz etini yemeyin, şöyle zararı var, böyle zararı var, kalbe şunu yapıyor, bilmem vücuda bunu yapıyor diye dedi. Birkaç program devam etti dedi, ondan sonra idareciler bu işi anladılar mı, nasıl oldu bilmiyorum dedi. Birden programlar bitmeden ortaya kestiler dedi. Ama dedi, birkaç gündür devam ediyor dedi. O esnada da Türkiye'de domuz etinin faydalarına dair böyle münakaşalar oluyordu gazetelerde. Bak Almanlar domuz etini bol bol yiyorlar. 5 Mart, 6, efendim, 10 Mart'ta arasında böyle efendim vitrinlerde çeşit çeşit şeyleri, yerleri teşhir edilip duruyor. Yani et sıkıntısı falan bahis konusu değil, bol bol yiyorlar. Ama doktorları incelemişler, incelemişler ilmi bakımdan zararlarını, şimdi bu zararını keşke yemese halkımız diye televizyonda söylemeye başlamışlar. Bizimkiler daha tabii 100 sene geriden takip ettiği için onları, onlar şimdi ne teşhise gelecek, 100 sene sonra uyanacaklar bizim gazeteciler. O zaman ha kötüymüş diye oradan onu duyacaklar, 100 sene sonra duyacaklar. 100 sene geriden geliyorlar çünkü. O zaman ha hakikaten domuz eti kötüymüş diyecekler. Ama daha ilim yokken, teknoloji yokken, fen yokken bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında onun üzerinden 1400 sene geçti. 1400 sene önceden Kur'an-ı Kerim domuz etini yasak etmiş. Köpek beslemeyi yasak etmiş Peygamber Efendimiz evde. E neden? Öyle hastalıklar var ki sırf köpekten geçiyor. Köpekte olan hastalıklar var. Kuduz var bir kere biliyoruz. Fakat daha fazla hastalıklar da var. Bakın hastalıklar var. Yasak etmiş. Hastalıkla neyi yasak etmişse bizim gözümüzü, neyi helal kalmışsa bizim için faydalıdır. Benim bir tanıdığım var. Meşhur bir kimse, adını söylesem meşhurumdur. Ama maksat isim söylemek değil. Yani olmuş bir şey olduğunu söylemek için size bu kadar ifade ediyorum. Londra'ya gittim. Ayağında Türkiye'de tedavisi kolay olmayan bir hastalığı var. Adını bilemeyeceğim o hastalığın. Ayağı şişiyor. İşte ağrı yapıyor belki, kuramıyorken. Ciddi bir hastalık. Londra'da bir profesöre göstermiş. Profesör bakmış, muayene etmiş, demiş ki sen bütün gece demiş böyle yattığın zaman uyuma. Gecenin orta yerinde bir kalk. Uykunu gör, kalk. Ondan sonra kalktıktan sonra ayağını demiş, soğuk suda yıkarsan daha iyi olur. Ondan sonra da biraz da eğilip kalkan hareket edersen daha iyi olur demiş. Adam kafir o kadar söylüyor yani. Bilmiyor ki Müslümanlıkta bir teheccüd vakti var, teheccüd namazı var. Sadece tıbbın kendisine gösterdiği şeyi söylüyor. Yani demiş oluyor ki bir Müslümana git dedi. Ne diyecek bir Müslümanla sonra? Kardeşim sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da demişsin. Çok çok tavsiye etmiş olduğu teheccüd namazından haberler değil misin? haberin yok mu ondan? Geceliğin kal, uykunun yarısında, soğuk süreci güzel abdest al, kanın cevalar etsin, damarlarında sıkarım kalmasın, uyumsuz kalmasın. Ondan sonra da 2 reket kılarsın, 4 kılarsın, 10 kılarsın, 12 reket kılarsın, bir teheccüd namazısın. Bak eğil kal, eğil kal, hem sevaba girersin hem de ayağında ağrı kalmaz, geçer. Öyle derdi. Ama o tabii Hristiyan, profesör, onun bildiği o bu hastalığın geçmesi için gecenin bütününde böyle insan uykusun yatmayacak. Arada bir kalkacak, uykusunu görecek. Orayı sürekli masaj yapacak. Ondan sonra ayağını eğecek, doğrultacak, kıvıracak, doğrultacak, hastalık geçecek diyor. Teheccüd namazını tarif ediyor, bir geldi gibi diyor. Kendi kendine bakıştık diyor böyle. Ondan sonra ayrılık yapmadan diyor. İşte böyle bir şeyler oluyor. Onları yapmadığımız için başımıza her türlü şey geliyor. Onun için burada Peygamber Efendimiz duasında diyor ki, Bakır denen günü denen hatayana. Ya Rabbi sen bizim günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Çünkü asıl mühim olan zaten o. Yani insanın sıfatı olur, hastalığı olur, başına bir sıkıntı gelir, dert gelir, neler gelir, neler gelir. İmdan diyen bir şey diyemeyiz, gelir, gelebilir. Asıl mühim olan Allah'ın bizi bağışlaması. Bu hastalık nasıl olsa gelebilir. Nasıl olsa bir insan bu ömür 70 sene, 80 sene sürecek üzere. Mühim olan Allah'ın insanı bağışlaması affetmesiyle. Tabi onun için de bu cümleyi buraya eklemiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duasının içine. İnneke ente Rabbut tabibin. Sen tabiplerin de Mevlasısın. Şimdi doktor veya ilaç bizatihi hastalığı iyi etmiyor. Hastalığa şifayı veren Allah Celle Celaluhu. İsimlerinden bir tanesi Şafi. Esma-i Hüsna'sından birisi Şafi. Şifayı Allah veriyor. Rivayet ederler ki İsa Aleyhisselam zamanında kutsa kurulmuş. Ve hatta her peygamber kendi devrindeki insanların acizlik duyacağı şeyleri yaptığı için böyle yaparsa inanılacağı için İsa Aleyhisselam'a da hastaları iyileştirmek, doktorların iyi edemediği hastalıkları iyi etmek mucizesi verilmiş, ölüleri diriltmek mucizesi verilmiş. Onun için o hasta tıp çok gelişmiş olduğu için. Neyse İsa Aleyhisselam rahatsızlığını geçmemiş hastalığı. Münacat eylemiş, okuduğum kitaba göre, demiş ki ya İsa dağcık, şöyle bir ot var, onu al, ondan sonra şöyle şöyle yap, onu ye, inşallah düşecek. Geçmiş hakikaten de o otu bulmuş, kullanmış, geçmiş. Bir dahaki sefer, aradan bir zaman geçtikten sonra yine hastalanmış, bu sefer yine kendiliğinden dağa çıkmış, o otu toplamış, yemiş, bu sefer geçmiş. Demiş ki, ya Rabbi, geçen seferki hastalığa tutuldum, bu ilacı aldım, yine geçmedi. Demiş ki, şifa otladım, bende, ben ihsan edince oluyor. Onu bilesin diye bu sefer şifayı verdim. Onun için burada da Rabbus tabibin, tabiplerin Mevlası, Rabbus. Tabipleri de onlara, tabipler hiç hasta olmaması lazım, hiç ölmemesi lazım. Yani tabiplerin elinde bir şey olsa kendisinden esirgeyen mi? Esirgemez. Ama onlar hepsi birer vasıta tabii. İlaçlar da birer vasıta. Şifa Allah'ta. Onun için bu şekilde hitap ediyor. Rahmetinden bir rahmet indir bize Ya Rabbi diye dua ediyor. Şifadan bir şifa indir diye dua ediyor. Böyle güzel dua edildikten sonra bu duygularla Allah-u Teala'ya hamd-i senalar edildikten ve günahlar için mağdurat kalan edildikten sonra Allah'ın rahmeti ve şifası istenirse inşallah o hastalık geçer. Gelelim öbür hadisi şerifesine.